Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 listopada, na zegarze 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Armia izraelska wkroczyła do centralnego miasta w strefie Gazy. Niezależnie od ewentualnej zmiany rządu, wspólne projekty strategiczne Polski ze Stanami Zjednoczonymi powinny być realizowane, powiedział minister do spraw Unii Europejskiej. Ogłoszono nominowanych do Nagród Mediów Publicznych 2023. Armia izraelska wkroczyła do centralnego miasta w strefie Gazy. Potwierdzili to na konferencjach prasowych premier oraz minister obrony Izraela. To oznacza, że rozpoczęła się prawdopodobnie najważniejsza faza operacji lądowej w Gazie. Równo miesiąc po tym, gdy bojownicy Hamasu wdarli się do Izraela i zabili 1400 osób, izraelskie władze ogłosiły, że żołnierze dotarli do najważniejszej części Gazy, czyli do centrum Gaza City, najważniejszego palestyńskiego miasta na tym terenie. Gaza City jest otoczona, a my operujemy wewnątrz miasta. Z każdą godziną i z każdym dniem zwiększamy presję na Hamas. Zabiliśmy już tysiące terrorystów zarówno na powierzchni ziemi, jak i pod ziemią. Mówił izraelski premier Benjamin Netanyahu. Minister obrony Izraela Yoav Gallant poinformował z kolei, że najważniejszy dowódca Hamasu w Gazie, Yahya Sinwar, jest teraz w odciętym od świata bunkrze. Hamas tymczasem informuje, że zadał bardzo poważne straty izraelskiemu wojsku. Zweryfikowanie informacji podawanych przez obie strony nie jest obecnie możliwe. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent podjął bardzo dobrą decyzję, powierzając misję utworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu, powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W jego ocenie kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości trudno będzie zbudować większość w nowym Sejmie, jednak jak dodał, nie jest to niemożliwe. Trudna misja, szczególnie w tej sytuacji, ale niemożliwa, więc poczekajmy te 2 tygodnie i zobaczymy. Z kolei zdaniem Marka Sowy z Koalicji Obywatelskiej misja Mateusza Morawieckiego jest skazana na niepowodzenie. Będziemy mieli stratę miesiąca zupełnie niepotrzebną, bo Mateusz Morawiecki nie ma absolutnie żadnej szansy i żadnej perspektywy na uzyskanie wotum zaufania w tym parlamencie. Prezydent Andrzej Duda, powierzając Mateuszowi Morawieckiemu misję sformowania nowego rządu, zaznaczył, że jeśli ona się nie powiedzie, powoła na stanowisko premiera kandydata wybranego przez Sejm. Marek Sawicki zapowiedział, że jako marszałek senior poprowadzi pierwsze posiedzenie Sejmu zgodnie z konstytucją. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego poinformował też, że rozmawiał już z szefową Kancelarii Sejmu Agnieszką Kaczmarską na temat organizacji pierwszego posiedzenia. A dziś rozpoczynają się konsultacje z klubami parlamentarnymi. W sprawie pomieszczeń, w sprawie miejsc na sali sejmowej. Natomiast kwestia scenariusza, można powiedzieć, że kancelaria już go przygotowuje, jeśli chodzi o obrady w poniedziałek. Natomiast to jeszcze jest, że tak powiem, w relacjach i konsultacjach z panem prezydentem, bo czekamy również tak naprawdę jeszcze na oficjalne pismo, które w sprawie marszałka seniora pan prezydent przyśle tu do Sejmu. Marszałek senior przyjmuje od posłów ślubowania, a następnie przeprowadza wybór marszałka izby. Podczas pierwszego posiedzenia dotychczasowy premier składa dymisję rządu. Niezależnie od ewentualnej zmiany rządu, wspólne projekty strategiczne Polski ze Stanami Zjednoczonymi powinny być realizowane, powiedział w Waszyngtonie minister do spraw Unii Europejskiej. Szymon Szynkowski-Welsenk spotkał się z przedstawicielami Kongresu i Departamentu Stanu. Jednym z jej priorytetów ma być wzmocnienie więzów transatlantyckich. Tematem rozmów ministra do spraw Unii Europejskiej w USA była także kontynuacja wspólnych projektów, w tym kontraktów militarnych, budowy elektrowni atomowej, a także inicjatywy Trójmorza. Ta polityczna rzeczywistość wewnętrzna w Polsce nie powinna wpływać na realizację strategicznych projektów. Taka jest nasza wola i determinacja i to podkreślałem w rozmowach z partnerami. Minister mówił także o konieczności dalszego amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. Podczas wizyty w Waszyngtonie rozmawiał z przedstawicielami Kongresu zarówno z Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej. W Departamencie Stanu spotkał się z zastępczynią dyrektora Biura do Spraw Europy i Eurazji Jacqueline Ramos. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Grzegorz Borys utonął, a do śmierci doszło około 2 tygodni temu, wykazała sekcja zwłok mężczyzny podejrzanego o zamordowanie swojego syna. Biegły stwierdził, że zmarł on niedługo po dokonaniu zbrodni. Na jego ciele ujawniono rany charakterystyczne dla osób podejmujących próby samobójcze, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk. W trakcie sekcji ujawnione zostały na przedramionach, udach oraz szyi rany cięte, powierzchowne, płytkie rany cięte, jak również na skroni rany od postrzału bronią pneumatyczną, prawdopodobnie na gazy sprężone. Obrażenia te nie mają związku z przyczyną śmierci. Ciało Grzegorza Borysa znaleziono w zbiorniku wodnym Lepusz w Gdyni. Prokuratura kontynuuje śledztwo, chcąc ustalić m.in. motyw popełnionej przez niego zbrodni. Maria Pomianowska, Piotr Baron, Marek Piekarczyk, Ernest Bryl i Antoni Libera są wśród nominowanych do Nagród Mediów Publicznych 2023. Honorowym patronem wyróżnienia jest Rada Mediów Narodowych. Jej przewodniczący Krzysztof Czabański podkreślił, że to nagroda dla twórców polskiej kultury. i to jest nagroda, która pośrednio, ale i bezpośrednio finansuje polską kulturę. To są pieniądze, które są przeznaczane na zamawianie scenariuszy, słuchowisk, filmów. To są pieniądze dla twórców. Nikt tak nie sponsoruje polskiej kultury jak media publiczne. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że szczególnie ważną dla naszej rozgłośni kategorią spośród nominowanych do tegorocznej nagrody jest muzyka. Muzyka jest tkanką naturalną Polskiego Radia. Możliwość wydobycia, pokazania opinii publicznej, odbiorcom, słuchaczom tych nazwisk, dorobku tych twórców wspaniałych, którzy w tym roku są nominowani, sprawia nam ogromną przyjemność. Laureatów nagród poznamy 12 listopada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w środę w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Na południu województwa małopolskiego i podkarpackiego prognozowana suma opadów do 10 mm. Na szczytach Sudetów oraz wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 5 cm. A na termometrach od 8 stopni na północy do 11 na południowym zachodzie kraju. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat od 5 do 7. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i nieznacznie wzrośnie. Tak, zapowiada się 8 dzień listopada, 312 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.43, zajdzie o 15.55. Jak łatwo policzyć, dzień potrwa 9 godzin i 12 minut. Imieniny Adriana, Bogdana, Bożydara, Gotfryda, Hadriana, Klaudiusza, Seweryna i Sędziowoja. Tematy dzisiaj zróżnicowane, proszę Państwa, ale o nich za moment sobie opowiemy. 7 minut po godzinie 6. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Take only what you need from me. To pora na trójkę, 10 minut po szóstej. Co dzisiaj w programie? Nasz reporter próbował porozmawiać się z Janem Zbigniewem Potockim, czyli człowiekiem uznającym się za prezydenta. Który zapewnia. Rząd III RP uznał nasze pisma dotyczące dowodów suwerena za legalne, ponieważ od 1 września wszystkie te osoby, które będą chciały zmienić sobie dowód III RP, prawo jazdy, jak również paszport, mogą wystąpić o zmianę. Więcej o samozwańczej głowie państwa już za chwilę, jeszcze przed siódmą. A po siódmej przeniesiemy się do Poznania, aby porozmawiać o mikrokawalerkach. Nazywam się Oskar i od roku wynajmuję mieszkanie na Wilczym Młynie. Ciekawą aranżacją tego wnętrza jest połączenie łazienki z kuchnią. Ciekaw jestem, co państwo na to. To praktyczne rozwiązanie, czy warunki nie nadające się do życia? Chociaż jak słyszymy, żyć w takich warunkach można, gdzie łazienka jest w kuchni albo kuchnia w łazience. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzisiaj także sprawdzimy, jakie są najnowsze trendy w hodowli zwierząt gospodarskich. No tak, to nie jedyny apartament, jaki odwiedzimy, prawda? Jeszcze będziemy mieć dla państwa niespodziankę i to za chwilę. Co jeszcze nas czeka? W trzeciej godzinie naszego spotkania połączymy się z Kamilą Marzyńską, która dostała specjalne zadanie w czasie tegorocznej gali rozdania Nagrody Nobla. Aby się dowiedzieć trochę więcej, proszę oczywiście zostać z nami. Jesteśmy z państwem do 8.45. Nieprawda teraz. A ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. A wciąż nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej. Zabrać mi nadzieję. Szanse na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie. I znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Na trójkę. Gigantic father's time. Proszę Państwa, przenosimy się teraz do Chin, a tam budynek, który ma 26 pięter i stanie się miejscem narodzin i życia ponad miliona świń rocznie. Mega hodowle dla świń podbijają chiński rynek, a teraz firma zajmująca się produkcją betonu stworzyła największy i najbardziej zaawansowany technologicznie wieżowiec, a więcej o tym opowie Józef Niewiarowski. W środkowych Chinach, w miasteczku Echion, stoi gigantyczny apartamentowiec. 26 pięter o powierzchni 800 metrów kwadratowych to według HZK Modern Farming przyszłość chińskiej hodowli świń. Od 3 do 26 piętra woda, prąd i wentylacja mogą być monitorowane i kontrolowane przez konsole na pierwszym piętrze, mówi dla kanału New China przedstawiciel hodowli. Nie nazwałbym tego nowoczesną hodowlą świń. Tak o nowatorskim pomyśle mówi Cezary Wyszyński z Fundacji Viva, zajmującej się ochroną zwierząt. Cała wiedza naukowa, którą mamy, coraz szerszą na temat zwierząt, powinna nas odsuwać od tego typu rozwiązań, które absolutnie redukują te zwierzęta do półproduktów, do jakichś trybików w wielkiej maszynie produkcji mięsa. Chiny to jednak wciąż niezaspokojony rynek wieprzowiny. Szacuje się, że właśnie tam zjadana jest ponad połowa światowej produkcji tego mięsa. Nie tylko w tych piętrowych hodowlach. Już w tej chwili świnie są hodowane w tragicznych warunkach. Przetrzymywanie jakichś innych zwierząt domowych w takich warunkach nazwalibyśmy znęcaniem się nad zwierzętami po prostu. Jednak chiński resort środowiska stwierdził, że wieżowce dla świń mają szansę między innymi zredukować gazy wydalane przez te zwierzęta do atmosfery i zminimalizować środowiskowe skutki przemysłowej hodowli. Już na początku października do budynku przewieziono prawie 4000 prosiąt. Ciekawe, proszę Państwa, czy są zapisy na piętra. No i która strona budynku, czy południowa, czy zachodnia? I hala garażowa. Nie ma okna. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. 21,5 minuty po godzinie 6. Środa minie, tydzień zginie, proszę Państwa, nie ma co się przejmować. Środek tygodnia, ale za chwilę weekend. 24,5 minuty po godzinie 6, pora na trójkę. Jeśli chodzi o nasze poranne spotkanie, to za moment garść informacji dla kierowców, a wcześniej najnowsza nowość. A właśnie, Beatlesi Now and Then i to jest propozycja do listy. Głosować można do piątku, do godziny 12, a o 19 w piątek kolejne notowanie. I strona, i aplikacja do Państwa dyspozycji. The Beatles Now and Then teraz. Zapraszamy do reklamy. Bang to Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te ceny... Sprawdź na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny. Albo zwrot aż 150% różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 6:30. Przenosimy się w takim razie na drogi. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Czas na Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. I jedziemy od razu na Mazowsze, bo tutaj na obwodnicy Warszawy właściwie sytuacja, jeśli chodzi o korki, wygląda najgorzej. Obwodnica Warszawy S8 oczywiście. Tu kierowcy zwalniają na węźle Łabiszyńska, w korku jadą po Żoliborz. Po zjazd na Żoliborz to jest dnia oczywiście w stronę centrum, w stronę Wrocławia. Poza tym zakorkowana jest w Katowicach, może nie tyle w Katowicach, co na wysokości właściwie już Katowic, ta przebudowywana krajowa droga numer 1 Wojkowice Kościelne, Dąbrowa Górnicza, na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Ten korek jeszcze nie jest za duży. No i ciasno powolutku robi się też na S86. To ta trasa, która łączy Sosnowiec z Katowicami. No i ciasno jest na tej jezdni, która prowadzi nas do Katowic. No poza tym widać, że jest duży ruch na drogach, ale na razie nie ma specjalnie dużych korków. No trzeba się przygotować na to, że być może za tą godzinę będą korki, natomiast no, na razie nie jest źle. Kolejny raport za niecałą godzinę. Teraz czas na serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińską. Za 6 dni pierwsze posiedzenie nowego parlamentu. Jako marszałek senior posiedzenie poprowadzi Marek Sawicki. W orędziu prezydent Andrzej Duda właśnie politykowi PSL-u powierzył tę misję. Panu prezydentowi się nie odmawia. Przyjąłem to z satysfakcją i zapewniłem, że te obrady przeprowadzę zgodnie z konstytucją, zgodnie z przyjętym zwyczajem parlamentarnym i postaram się godnie. Dziś w samo południe Marek Sawicki rozpoczyna konsultacje dotyczące organizacji pierwszego posiedzenia Sejmu 10. kadencji. Prokuratura w tym tygodniu przesłucha migranta postrzelonego na granicę z Białorusią przez polskiego żołnierza. Syryjczyk nadal przebywa w szpitalu, gdzie pomyślnie przeszedł operację. Dochodzenie w sprawie nieostrożnego obchodzenia się z bronią prowadzi prokuratura w Białymstoku. Oddający strzały alarmowe żołnierz miał się potknąć, a wtedy broń wypaliła w niekontrolowany sposób. Rada Polityki Pieniężnej podejmie dziś decyzję o wysokości stóp procentowych. Większość ekspertów spodziewa się kolejnej obniżki, najprawdopodobniej o 25 punktów bazowych, czyli podstawowa stopa NBP spadnie do 5,5%. Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej. Dziś ma być opublikowany raport dotyczący wdrażania przez Ukrainę zaleceń Komisji Europejskiej. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Kijów przeszedł już długą drogę w zbliżeniu z Unią i dodał, że jego kraj chce przyjmować unijne standardy. Dodał, że dla Ukrainy Unia Europejska oznacza bezpieczeństwo gospodarcze i stabilność społeczną. Pełen serwis o 7:30. Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Trwa faza grupowa Ligi Mistrzów UEFA i od tego zaczynamy. Czwarta kolejka przyniosła niespodzianki, jak choćby ta w Barcelonie, skąd z 3 punktami wyjechał wczoraj Szachtar Donieck po zwycięstwie 1-0. To 6 z rzędu mecz Roberta Lewandowskiego bez gola w grupie G. Natomiast Manchester City zapewnił sobie już grę w 1/8 finału. Wczoraj Erling Haaland i spółka wygrali 3-0, a Norweg huknął 2 bramki w meczu z Young Boys Berno. O ćwierćfinał na pewno zagra też RB Lipsk po wyjazdowym zwycięstwie z Cerfeną z Zvezdą Belgrad 2-1. Wbrew prognozom wygrały wczoraj obie włoskie drużyny. W Szlagierze na San Siro Milan ograł PSG 2-1, a Lazio w Rzymie pokonało Feyenoord 1-0. Ten mecz prowadził kolektyw sędziowski dowodzony przez Szymona Marciniaka. Oto relacja z Rzymu. W sobotę na tym samym stadionie ten sam Milan po fatalnym meczu przegrał z Udinese 0-1, by 3 dni później zasłużenie pokonać gwiazdorów PSG. Mecz rozpoczął się w szalonym tempie. W 9 minucie defensywa Milanu zagapiła się i Skriniar z bliska trafił głową. 3 minuty później akrobatycznym strzałem wyrównał najlepszy na boisku, potężny Leao. Milan stworzył kilka znakomitych sytuacji, ale świetnie bronił były bramkarz Mediolańczyków Donnarumma. Przywitany przez fanów Milanu deszczem banknotów z napisem Dolar Ruma. Zwycięską bramkę na początku drugiej połowy strzelił głową Giroud. Przed meczem trener Pioli powiedział o PSG, że znamy ich i wiemy, jak z nimi wygrać, co włoskie media potraktowały jako niemądrą przechwałkę. Natomiast Lazio ograło Feyenoord rozsądkiem. Oddali rywalom piłkę i czekali na okazję do kontrataku. Tak właśnie Immobile zdobył bramkę meczu, 200. w barwach Lazio. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I tu jeszcze doprecyzuję, że Barcelona z Szachtarem grali w Hamburgu. Borussia Dortmund natomiast pokonała Newcastle United 2-0. Efektowne zwycięstwo Atletico Madryt, które rozbiło Celtic Glasgow 6-0. Dziś się ciąg dalszy rozgrywek. A w kraju wczoraj piłkarze Pogoni Szczecin awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski PZPN. Portowcy pokonali na wyjeździe pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0. Wisła Kraków wygrała z Polonią Warszawa 3-0. Udział w Lidze Mistrzyń siatkarek PGE Rysice rozpoczęły od zwycięstwa. Rzeszowianki pokonały niemiecki MTV Allianz Stuttgart 3-2. Wczoraj bez powodzenia za to Grot Budowlani. Łodzianki przegrały z niemieckim SC Potsdam 0-3. Dzisiaj zwłaszcza na północy przelotne opady deszczu, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 8 stopni na północy do 11 na południowym zachodzie kraju, a wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty. Dzisiaj, proszę Państwa, Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Co zdrowego Państwo jedzą i jak często? Czym warto wspomagać swoje zdrowie? 2, 2 i 7 trójek. Lista jest długa. Aronia, czosnek, chia, żurawina. Na śniadanie tylko czosnek. Tylko, no tak. Ty już masz za sobą, prawda? Kanapkę. Zawsze. Bo to zdrowo. A pan tak się nie odzywa dzisiaj. No, bo jadłem. Nic pan nie zjadł. Czosnek. To czekamy na Państwa telefony. 24 minuty pozostały do godziny 7. The world and everything you ask to, brace yourself, it's great to be the You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaglądamy na strony Polskiego Radia. Rząd planuje przedłużyć regulacje zamrażające ceny energii elektrycznej w przyszłym roku na poziomie z roku bieżącego. O decyzjach w sprawie tzw. tarczy solidarnościowej poinformował minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jakie będą obowiązywać ceny? Te informacje na naszym portalu. Szacowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października bieżącego roku wyniosła 5%. To również informacja z Polski Radio 24.pl. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia nie zmieniła się, a w zestawieniu z końcem października 2022 roku była niższa o 0,1 punktu procentowego. Unia Europejska tymczasem planuje wzrost odzysku metali. Rośnie zapotrzebowanie na złom stalowy. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej globalne zapotrzebowanie na miedź, kobalt i nikiel wzrośnie nawet o 46% do 2030, a na stal o niecałe 10%. Według unijnej ustawy o surowcach krytycznych recykling do 2030 ma odpowiadać za 15% rocznego zużycia surowców we wspólnocie. Jaki jest udział Polski w dotychczasowym odzysku metali? Te informacje na polskieradio24.pl. To jeszcze wiadomość z kosmosu. Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała pierwsze zdjęcia zrobione przez kosmiczny teleskop Euklides. Fotografie przedstawiają m.in. mgławicę Koński Łeb, fragment konstelacji Oriona i niewidzialne wcześniej odległe galaktyki. Teleskop został umieszczony na orbicie w lipcu tego roku. Jego głównym zadaniem będzie badanie ciemnej energii i ciemnej materii. Dzięki misji naukowcy mają lepiej zrozumieć proces rozszerzania się wszechświata, a teleskop Euklides różni się od innych teleskopów kosmicznych m.in. bardzo szerokim polem widzenia. Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Przypominamy dzisiaj, co zamierzają państwo zdrowego dzisiaj zjeść albo ugotować. Jabłka też podobno są zdrowe. Dwie dwójki i siedem trójek. I just died in your arms tonight. Za 12 minut siódma przy ulicy Wiertniczej w Warszawie w otoczeniu ambasad znajduje się budynek, w którym urzęduje prezydent II RP. To tutaj Jan Zbigniew Potocki jako jego zdaniem prawowity prezydent wydaje zainteresowanym coraz liczniejsze dokumenty, m.in. dowody osobiste, prawa jazdy czy tablice rejestracyjne. Na miejsce wybrał się nasz reporter, by sprawdzić, jak wygląda ten proces. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy pod adresem Wiertnicza 139, to szyld na gmachu niedużego piętrowego budynku, na którym widnieje napis: prezydent II RP na uchodźstwie. Oczywisty błąd ortograficzny dodaje kuriozalności całej sytuacji. Dalej może być tylko lepiej. Do prezydenta nie można tak po prostu wejść. Trzeba było zadzwonić dzwonkiem i poczekać. Drzwi otwiera pan po 60 w garniturze, który prawdopodobnie widział jeszcze poprzedni ustrój polityczny. I nie mam tutaj na myśli II RP. Dzień dobry. Michał Kowarski, Radiowa Trójka. Mogę zająć chwileczkę? A pan był umówiony? Na pytanie o doniesienia w sprawie dokumentów usłyszałem następującą odpowiedź. No, słyszałem, już dzisiaj czytałem takie opływanie i tak dalej, sprawy. Nie, wie pan, nie udzielamy takich informacji, ponieważ, wie pan, wszystko jest legalnie robione, natomiast bardzo lubimy, jak nas opływają. Prawnicy sprawy nie chcieli komentować, mówiąc, że konstytucja marcowa to archaizm, a cała sytuacja jest absurdalna. Jak pan będzie chciał mądry wywiad zrobić, to... Ale pan, ja kompletnie jeszcze nie wyraziłem swoich intencji w tym momencie no, nawet. No, bo pan tutaj z pałkami przyszedł, to wie no, pan. No, muszę być przygotowany do zajęć jak przecież. Jak pan będzie chciał poważne zrobić wywiad, to i który pan puści, to wtedy będziemy mogli się umówić. Mówiąc pałki, pan miał na myśli prawdopodobnie mikrofony. Nie dawałem za wygraną. Proszę pana, www.2rp.com.pl lub 2rp.info, wszystko tam jest. Po wejściu na stronę internetową wyskakuje ostatnie przemówienie prezydenta Potockiego, który zapewnia: rząd III RP uznał nasze pisma dotyczące dowodów suwerena za legalne, ponieważ od 1 września wszystkie te osoby, które będą chciały zmienić sobie dowód trzeciej RP, prawo jazdy, jak również paszport, mogą wystąpić o zmianę. Nie polecamy legitymizowania się dowodem czy prawem jazdy wyrobionym pod majestatem prezydenta II RP. Ale w dalszym ciągu nie wiedziałem, co zrobić, jeśli chciałbym sobie takowy dokument wyrobić. A jeżeli na przykład teraz byłbym obywatelem z ulicy i chciałbym sobie wyrobić dowód osobisty? To proszę bardzo, pan napisze wniosek, złoży pan i zdjęcie przyklei, zapłaci 250 zł i pan dostanie. Pod względem rynkowym prezydent RP, który przebywa na wygnaniu raptem 10 km od Pałacu Prezydenckiego, jest mało konkurencyjny. W końcu dowód osobisty możemy wyrobić sobie w każdym urzędzie gminy, nie tylko w jednym miejscu w Polsce. I kosztuje to całe 0 zł. No ale można powiedzieć, że trzyma się traktu królewskiego, bo to już tak do Wilanowa prowadzi. A to z aplikacją mObywatel. To może to boczna ulica, co prawda, ale mimo wszystko blisko traktu królewskiego. Ale na szlaku. Michał Kowarski, proszę państwa, zajął się tematem, no i próbował z prezydentem porozmawiać, ale na salony nie został wpuszczony. A dziękujemy bardzo. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas, gdyby tak jak w stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz, po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil, nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Być jak Babylon, nie pozwalaj, by cię zwabił on, dlatego lepiej oddech weź, wszystko możemy przejść, dosyć już tych awantur masz, zadbaj lepiej o swój anturaż, po co ciągle patrzeć wstecz, po swoje musisz biec, ani sekundy dłużej.